Açık Gazete. Kainat. Bugün 24 Mayıs Salı. Yıl 2011, ay 5, gün 144, Hızır 19. 1432 Hicri Cemazilahir 21, 1427 Rumi Mayıs 11. Topraktan suların çekilmesi. Günün tarihi. 167 yıl önce bugün 24 Mayıs 1844'te Amerikalı Samuel Morse ilk mesajını Washington ile Baltimore arasında yollamayı başardı. Bu ilk telgraf haberleşmesi büyük buluşları getirdi. İkizler Burcu'nda doğanlar, 21 Mayıs, 21 Haziran, dünden devam. Uğurlarınız, uğurlu gününüz, çarşamba. Uğurlu sayınız 5. Uğurlu taşınız, akik ve inci. Uğurlu kokularınız, gardenya, yasemin ve sümbül. Uğurlu müziğiniz, batı müziği, hafif batı müziği, hareketli ve canlı parçalar. Yemek listesi gün 144. Menemen, makarna, zeytinyağlı enginar, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 side forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain that's gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. A room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard rain are gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard rains are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a-going back out for the rain starts a-falling. I'll walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp, dirty prison, and the executioner's face is always well hidden, where hunger is ugly, where the souls are forgotten, where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and speak it and think it and breathe it, and reflect from the mountain so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking, but I'll know my song well before I start singing. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard rains are gonna fall. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Bob Dylan'a da bir günaydın dedik. Amerika Birleşik Devletleri'nin yetiştirdiği en önemli müzisyen, şair vesaireden biri. Ve kendisi 70 yaşında A Hard Rain's A Gonna Fall adlı parçasıyla açılışımızı da yaptık. Kara Kaplı kitabı açalım, Açık kitabı. Ve bakalım Bob Dylan hakkında ne yazılı orada. 1941 yılında Minnesota'nın Duluth şehrinde doğmuş besteci, şarkıcı, şair, yazar, senarist, gitarist, armonikacı, akordiyoncu, klavyeci, davulcu, oyuncu, ressam ve radyo programcısı. Asıl adı Robert Allen Zimmerman, Yahudi adı Zuşe Ben Abraham. Kendi biyografisinde yazdığına göre büyük babası Trabzonlu bir aileden, İstanbul doğumlu ama Kars'ın Kağızman yöresinde büyümüş olan babaannesinin kızlık adı da Kırgız. Anne tarafından dede ve nenesi olan Benjamin ve Libba Edelstein 100 yıl başında Litvanya'dan Amerika'ya göç etmişler. Dylan Galler'in büyük şairi Dylan Thomas'ın şiirinden etkilenerek kendini aldığı bu Bob Dylan ismi dışında bir sürü de takma isim kullanıyor. Elston Gunn, Blind Boy Grant, Lucky Wilbury, Boo Wilbury, Elmer Johnson, Sergei Petrov, Jack Frost ve Jack Fate mesela. Evet. Zaten en önemli özelliklerinden biri de bu icat ettiği personalar Bob Dylan'ın. Evet, durmadan kişilik icat ediyor. O yüzden de aslında bu kişi kültü tarzı hayranlığa pek gelmeyen bir yapısı var. Sık sık da bundan dolayı hayran kitlesiyle çatıştığını görüyor. Evet. Hele şeye rock, elektronik rock'a geçtiği sırada karşılaştı. En büyük çatışmada orada çıkıyor zaten. Ondan da bahsederiz. Aslında bir tek şey de söyleyelim. Yani 60'larda Amerikan toplumunda baş gösteren bu huzursuzluk ve baş kaldırı ruhunun gayri resmi vaka nüvisi deniyor kendisine. Gene açık kitaptan, Bob Dylan maddesinden bakıyoruz. Kendi istemese de onun göstergesi oldu bu baş kaldırı ruhunun diyor. Kendisinin böyle bir talebi olup olmadığını bilmiyoruz. Hatta yok. Yani İşte personalarından bir tanesinin olmuş olabilir. Evet. Onu kendisiyle karıştırıyorlar. Halbuki son derece bilinçli bir hikaye ve şarkı yazma yöntemi var. Bütün o şairane sözlerin arkasında kütüphanede geçirilen saatler, eski gazete makaleleri okuma vesaire gibi bir çabada yatıyor. Evet, bu 70 yaşında Bob Dylan, Forever Young, yani kendisinin de söylediği gibi ebedi genç zaten. Ama bu Myril Gass seçti parçaları. Devam edeceğiz bugün olduğu gibi. Hafta sonuna kadar da Bob Dylan'la biraz vakit geçirmeye çalışacağız. Bu ilk çaldığımız parça A Hard Rain's Gonna Fall'a da bakalım. İnsanlık tarihinin diyor açık kitaptaki madde en önemli ve tehlikeli dönüm noktalarından biri olan Küba füze krizi sırasında çalıp söylediği bir şarkı bu 62'de. Hard Rains Are Gonna Fall. Nükleer felakete yaptığı örtülü göndermenin yanı sıra modern şarkı yazımına da yeni bir yön verdiği, bir tür bilinç akışı tekniğine dayalı bir imaj taarruzuyla geleneksel halk şarkısının armonik silsilesini birleştirdiği belirtilmiş eleştirmenler tarafından, ki ben de katılıyorum buna doğrusu. Müthiş bir imaj şeyi var. Evet, Bob Dylan'a bir 70 yaşını idrak ettiği günde günaydın daha deyip yola çıkalım. Bugünkü programımızda gene havadan sudan epey haberimiz var. Çevreyle ilgili hem ürkünç hem de olumlu direniş haberlerimiz var. Onun dışında İspanya'ya bakacağız. Çok İspanya'daki devrimci dalgaya bakacağız. Libya'da, Pakistan'da şiddetli olaylar var. Onlara bakacağız. Sudan'da da. Suriye'de. Yemen'de. Bahreyn'den de olumlu bir haberimiz var. Ondan da bahsettikten sonra Türkiye gündemimiz var. Türkiye gündemimizde de vahim şeyler de var. Kayıplar var mesela. İlk defa bir kayıp haberi var. Bir de tuhaf, nasıl yorumlayacağını bilemediğimiz bir şey de var. Bir Sabah gazetesi manşeti. Evet, PKK ile Ergenekon işbirliği gibi bir durum var. Fenerbahçe'nin kutlamaları, şampiyon olmasının. O çok önemli. Onun üzerinde dururuz tabii. Başbakanın teselli mesajı kıyafet seçimiyle falan gibi şeylerde. Göndermeler, üstü örtülü göndermeler var. Ve kaset tezgahından da bahsediliyor. Devamı da gelebilir mi kaygıları var. Bir seçim transferi gibi ilginç olaylara da zaman bulursak değinme fırsatımız olacak. Hemen dönelim aslında şimdi. Bir de tabii günün en önemli haberlerinden bir tanesi, eğer bir aksilik çıkmazsa Paris'te Halit Sit Mohan'da bağlanıp bu Arap Baharı ve Kuzey Afrika'da olan bitenler ve dolayısıyla Avrupa'da da olan bitenlerle ilgili bilgi alacağız. Evet, saat 9.30'dan sonra. Şimdi öncelikle bu küresel iklim değişikliğine bağlanmasının artık kaçınılmaz olduğu olaylardan, bir dizi olaydan kısaca bahsedelim. Missouri'deki hakikaten görüntüleri bile insana şaşkınlık veren, inanmazlık duygusu veren tornado, yani hortum olayının en az 116'ya çıktığını ölenlerin söyleyelim. Yani şehir diye bir şey kalmamış Joplin kasabası. Arabalar ezilmiş, evler yok olmuş. Bütün şeyler, yani büyük belli başlı mağazalar, alışveriş merkezleri falan tamamen gitti. 6 mil, yani 10 kilometrelik bir şeyle Azrail gibi geçip gitmiş. Bölgede yaşanan son 50 yılın en kuvvetli hortum fırtınasıymış. Evet, belki de Amerikan tarihinin en büyüğü diyorlar. Evet, tabii geriye gittikçe ölçümü, güvenilirliği de bir ölçüde azalıyor. Azalıyor, evet. 350 kişi geçen ay bu hortum ve fırtınalardan, kasırgalardan gitmişti Alabama ve 6 diğer güney eyaletinde. Yani 20 dakika önceden de alarm sirenler de çalmaya başlamış ama işe yaramamış anladığım kadarıyla. Yani ne ölümleri ne korkunç yıkımı engelleyebilmişler ve her şey gitti, hiçbir şey kalmadı diyorlar ve risk devam ediyor deniyor. Tabii Obama ve eşi Michelle, biz size en derin acılarımızı, taziyet duygularımızı da gönderiyoruz diyorlarsa da durum, yani maddi hasara falan hiç girilmiyor bile şimdilik. Bunu geçelim. Yani bunun üzerinde daha çok duracağız. Artık kaçınılmaz kader gibi bir şey bu. Aşırı iklim olaylarının en doğal, yani torunlarımın fırtınaları diye yazmıştı zaten James Hansen. Kitap yazdı bunun üzerine. Bunları göreceğiz. Çok ağır fırtınalar göreceğiz diye yazdı. Eğer engel olmazsak işte onları görüyoruz. Öte yandan çok ağır kuraklıklar da göreceğiz diye de yazmıştı bilim insanları. Şeylere bakmak lazım burada geçmeden önce, hani engel olmak için ne yapılıyor kısmına bakmak gerekiyor sanıyorum. İşte ABD yeni petrol çıkartma lisansları dağıtıyor. Veriyor. Hem geçen yıl Meksika Körfezi'nde yaşanan büyük felakete rağmen derinlerde, hem Kanada'dan bu artık taşın toprağın suyunu çıkartıp petrol oluşturma, bu ne deniyor ona, kum. Kumul petrolleri, kumul ya petrolleri, da şistten, evet, çıkarılıyor. Shale oil dedik. İşte onları boru hattıyla ABD'ye aktarma falan gibi projeleri var. Yapılan bu. Ama ondan sonra taziye yolluyor bir yandan. Ama gençler de mesela çok ciddi bir şekilde dava etmeye falan başladılar. Ciddi bir dava etme, hukuk yolu arama operasyonları da başladı Amerika'da. Yani bir sonraki adımı kendi hukukunu oluşturma da olabilir. Engellemedin, önlemedin bizim yaşama hakkımızı diye. Yani anayasada var diyorlar. Oldukça ilginç bir şey aslında. Gençliği korumak, gelecek kuşakların yaşama ve var olma hakkını garanti almak senin görevin, anayasal görevin diyorlar hükümete ve meclise. Enteresan, 16 yaşında bir çocuğun başında bulundu. Kuruluşların yükselişinden bahsediyoruz. Peki şimdi şeye de dönelim. Çin'de son 50 yılın, en az son 50 yılın en şiddetli kuraklığının yaşandığı haberi de var. Yangtze nasıl okunuyor bilmiyorum ve civarında son görülmemiş bir kuraklık. Sebebini söyleyelim mi? Onun sebebi biliniyor ama Çin açıklama yaptı. Bu ne, önemli. Ne dedi? 3 Boğaz Barajı. Yani hani bu barajlar vesaire, Ilısu Barajı kapsamında da gündeme geliyor ya bu tartışmalar. İşte Çin yıllardır tartışılmakta olan bir dünyanın en büyük barajını yaptı orada. 3 Boğaz Barajı. Uzaydan görünecek büyüklükte olduğu söyleniyor. İşte hani uydular. Onların çılgın projesiydi bir anlamda. Yapıldı ama o amaç şeydi, o bölgedeki selleri falan azaltmak deniyordu. Aksine inanılmaz bir tuzlanma, inanılmaz bir kuraklık, 1,5 milyon kadar insanın bölgeden göçü. Göç edenler bu arada sefil bir halde, onu da belirtelim. Ve boğaz tokluğuna bile çalışamıyorlar. Evet, öyle bir durumda. 1,5 milyon insandan bahsediyoruz. Hani öyle 25 bin kişi falan değil Lampedusa adasına sığınan. Böyle bir durum söz konusu ve Çin'deki bir komisyon, resmi bir komisyon, 3 Boğaz Barajı'nın bunun sebeplerinin başında geldiğini söylemek zorunda kaldı. Evet. Ben bir de buna küçük bir günün sözlerinden biri olarak aday göstereceğim bir sözle bitirmek istiyorum. Yetkililerden bir başka açıklama gelmiş. Sen ne dedin demin? Selleri önlemek için değil mi? Düzenli bir rejime kavuşturmak. Evet, evet. Öyle yani, verilen şey oydu. Evet, bahane resmi oydu. Açıklama. Gene bir resmi açıklama gelmiş. Bu korkunç kuraklığa rağmen sel kontrolü konusunda alarm konumunda olmaya devam etmemiz gerekiyor demişler. Yani seli de önleyememişler anladığımız. Geçiyorum Japonya'ya. Bu arada şeyden de bahsedelim. Geçmeden önce suda da öyle bir kirliliğe yol açmış durumda ki baraj, bölgedeki su kullanılamıyor neredeyse. O büyük artık milyonlarca, milyarlarca belki de metreküp su fazla bir şey için kullanılamıyor. Yani o akıl almaz çılgın projeyi yaptılar. Üç Boğazlar projesini ve bu gibi çılgın projeler zaten insanoğlunun genelde kibrinin bir ürünü oluyor, meyvesi diyelim olarak çıkıyor. Her şeye hakim olduğunu sanma. Halbuki orada milyarlarca yıllık bir evrim sürecinin sonucu oluşan bir ekosistem var. Onunla oynadığınız zaman sonuçlarını öngörmeniz pek mümkün değil. Olmuyor, evet. Evet, yani dün de Çin'le ilgili başka bir yazı gördüm Taraf Gazetesi'nde. Çarelerden biri olarak da Kızıl Dönem'e dönülmeyi tasarlıyorlarmış. Başkan Mao'nun sözlerine yer veriliyormuş bolca. Bir küçük kızıl kitap okunuyormuş. Evet, Kızıl Çin. Olsun. Kızıl Çin'e dönüş varmış. Neyse, ben oradan Japonya'ya geçiyorum. Geçelim. Hafta sonundan da önemli bir haber vardı zaten. Japonya'da TEPCO başkanı istifa etmek zorunda kalmıştı. 90 derece eğilerek, özür dileyerek. Fakat o yetmemiş anladığım kadarıyla. Reuters'ın haberi, Tokyo Electric Power Company ya da TEPCO kısacası Fukushima Daiichi'de nükleer birçok reaktörün bulunduğu şeyde, ne derler onun adına, işte reaktör tesisler, evet, bütünü zincirinde 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve ardından da gelen tsunami'den sonra 3 başka reaktörde de zaten şey vardı, olduğu kabul edilmişti, kalp erimesi. Şimdi iki daha. Ve üçüncü reaktörlerdeki yapılan açıklama, yakıt çubuklarının tamamıyla, neredeyse deniliyor, neredeyse tamamıyla eridiği açıklanmış. Bunu neden şimdi açıklıyorlar? İşte öncesinde çünkü yakıt çubuklarını göremediler. Göremeden de bilimsel olmuyor, hani o yerinde yok. Şimdi var, şimdi yok şeklinde. Evet, bir varmış bir yokmuş vaziyeti olmuş. Evet, yani bir kez daha hani çok da güvenilir olmadığını devlet veya şirketlerin açıklamalarının bu gibi durumlarda görme fırsatı bulduk. İyi mi oldu? Tabii ki iyi olmadı, o ayrı mesele. Bu çok feci oldu ama büyük bir üstü kapalı ve ne sigorta edilebilen, ne de Joseph Stiglitz'in dediği gibi eğer sübvansiyon ne edilmezse ayakta durması, hatta kurulması bile imkansız olan bir iktisadi olaydan bahsediyoruz. Demek İktisadi bir olaydan bahsetmiyoruz aslında biz. Yani iktisadi olay falan yok orada. İktisadi olay bizim üstüne giydirmelerimizden bir tanesi. Hani oluşturulduğumuz bu bütün bu kavramsallaştırma içinde o da ayrı bir giydirme. Hani onu çıkarttığınız zaman pek bir şey eksilmez. Ama diğerini öyle çıkartamıyorsunuz oradaki ekolojik sistemi vesaire o çıkarttığın zaman iktisat kalmıyor bağımsız olarak, onu da söyleyelim. Evet, yani işte Stiglitz'in de söylemek istediği şey bu tam. Hele Rusya gibi kapalılığıyla, saydam olmayışıyla çok iyi bilinen ve diktatöryel yöntemleriyle çok iyi bilinen bir ülkeyle beraber yapıldığında bunun ne kadar vahim sonuçlar olabileceğini zaten biliyoruz. Geçen hafta sonunda Radikal Gazetesi'nde de Serkan Hoca'nın bir haberi vardı galiba. Bu Akkuyu'nun komşu ülkeleri de etkileyecek kadar büyük kazalar yapabilmesinin çok muhtemel olduğu hesabı vardı. Falan böyle devam edebiliriz. Ama şimdi demek ki iki yeni reaktör daha erime içinde. Reuters'ın bu haberi tüyler ürpertici tabii. Vallahi Anadolu Ajansı'ndan gelen haber merkezimizden güncellemeye göre 2 ve 3 numaralı birimlerden elde edilen son veriler yakıt çubuklarının bu reaktörde de birinci reaktörle aynı durumda olduğunu gösteriyormuş. Bu da büyük ölçüde erime demek birinci evet. reaktörde olduğu. Yani hani Reuters habersine de böyle bir güncelleme geçelim. Bir sonraki adımda evet hepiniz radyasyon aldınız da demeye gelinecek tahminen bir 20 yıl sonra falan. Ama özür dileyerek istifa edecekler tabii. Yani. Arada. Evet. Peki geçelim oradan da Büyük Anadolu Yürüyüşü'nde ne oluyor? Anadolu'yu vermeyeceğiz sloganıyla Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yola çıkan çevreci gruplar dün şeyde bırakmıştık, polisin başkente girmelerine izin vermemesi sebebiyle Gölbaşı ilçesinde başlattıkları oturma eylemi vardı. O devam ediyor. Hala medyada pek yer bulamadığını görüyoruz. Tuhaf bir şekilde ama çok etraflı bir şekilde de taramadığımı itiraf edeyim sabahın erken saatlerinde. Fakat yani en azından birinci sayfalarda, televizyonda pek bakmadığım için söyleyemeyeceğim ama birinci sayfalarında gazetelerin göremiyorum ben. Gören varsa bize bildirsin. Hemen paylaşmaktan, bunu da büyük bir şey yapmaktan, paylaşmaktan hakikaten keyif duyacağımızı da söyleyelim. İyi ki bazı gazeteler bu işe eğiliyor diyerek. Bazı sendika temsilcileri gruba yiyecek dağıtmış ve siyasiler de gelmişler. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde evvelki gün başlatılan oturma eylemi devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve milletvekili adayları Aylin Nazlı Aka ve Bayraktar gelmişler. Ayrıca Halkın Sesi Has Parti milletvekili adayları Ahmet Münir Yaşar, Saliha Sasa ve Rıza Kuyrukçu ile tüm Belten Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Meriç Gölbaşı ilçesine gelmişler. Burada ilginç olan şeylerden biri Sarı Keçiller Derneği var. Orada kendisiyle Açık Radyo'da da birkaç kez konuşma fırsatımız olmuştu. Torosların son göçerleri. Onların başında da Pervin Çoban Savran var. Kendilerine destek amacıyla gelen siyasilere ve insanlara simit ve elma ikram etmiş. Fakat ilginç bir şey de Çankaya Belediyesi'nin gönderdiği seyyar tuvaletlerin alana alınmasına polis izin vermemiş. O neden? Cumhuriyet Halk Partisi gönderdi diye mi? Yok, orada fazla kalmasınlar diyedir tahminen. Kalabalık etmesinler Ankara eteklerinde. Savran ama ilginç de bir yorum yapmış. Yani daha doğrusu bunu sevmemiş. Buraya gelene kadar geçtiğimiz güzergahın tamamında herkes bize yardımcı ve destek oldu. Ama burada temel ihtiyacımız bile görmekte zorlanıyoruz. Biz kimseye zarar vermediğimiz gibi doğamızın, kuşun, kelebeğin, böceğin, balığın korunması için mücadele veriyoruz diye de konuşmuş. Bu sorun sadece bizim değil, hepimizin sorunudur demiş. Yani siyasilerin parti rozetlerini bir kenara bırakıp çevre için başlattıkları mücadelelere destek vermelerini de istemiş. Bunun bir siyasi mesele aslında, tam siyasi fakat dar anlamda siyasete alet edilmemesini söylemiş anladığım kadarıyla. Evet. İlginç. Anadolu İstanbul sermayesi için feda ediliyor diye de konuşan Has Parti milletvekili var. Onu bilemeyeceğim artık hangi sermaye olduğunu. Ama böyle bir durum var. Bu arada da kül bulutları İzlanda'dan İngiltere'ye yaklaşıyor haberi de var. Yeniden Grimsvötn yanardağı bu sefer. Son 100 yılın en büyük patlamasına tanık oluyormuş. O zaman yine herhalde Avrupa'da bazı uçaklar seferler, falan. Evet, o başlamış zaten. Fakat geçen sene Eyjafjallajökull. İyi deneme. Fena değildi. İyi. Değil mi? Çalıştım tabii. geçen sene patlayan, bir daha tekrarlamayacağım ama. Yok zaten, sağlıklı o değil. O volkan patladığı zamanlara kıyaslandığı kadar güçlü değilmiş ama gene de birçok şey durdurulmuş. British Airways, KLM, Aer Lingus ve EasyJet durdurmuşlar uçuşlarını. Fakat Ryanair mücadeleye başlamış. Volkanla mı? Volkanla ve kainatla. İyi, harika. Yani hayır demiş İrlanda'dan gelen şeye, İrlanda yetkililerinden gelen durdurun emrine. Neyse, adını değiştirsin diyecektim de şimdi fark ettim, reklama girecek çünkü var öyle bir şey. Yolu zaten sustum o yüzden. Şiddetle itiraz ediyoruz demiş bu karara ve hiçbir temeli yok bu askıya almaların demiş. Ve biz konuşacağız ve bunu kaldırtacağız. Bir acil durum olarak para kazanmamız engelleniyor. Ağustos sonunda biz de gidecektik İzlanda'ya. Neyse artık. Başka bahar. Belki düzelir. Bu seferki taneler daha iri taneliymiş. Onu da söyleyeyim. Daha iyiymiş o zaman. İyi o zaman. Daha uzaklara gidemiyormuş o kadar. Evet, rahatladın mı? Çok. Açık Gazete. Well, I did come here to deal with a doggone thing. I just came here to hear the drumming cymbal ring. There ain't no way you can put me down. I just wanna say that hell's my wife's old town. Well, there's reasons for that and reasons for this. I can't think of any just now, but I know they exist. I'm sitting in the sun till my skin turns brown. I just wanna say that hell's my wife's hometown. I still can't remember the day we met. I lost my reason long ago. My love for her is all I know. State gone broke, the cat is dry. Don't be looking at me with that evil eye. Keep on walking, don't be hanging around. I'm telling you again that hell's my wife's hometown. Hometown. Evet, Bob Dylan, My Wife's Hometown. Hanım köyün adı cehennemdir diyor, değil mi? Evet. Ağlıyor ağlıyor söylüyor. Blues tarzında. Denemesi. Denemesi. 2009 yılında çıkarttığı Together, True Life albümünden. O da çok güzel bir albümdü bu arada. Evet, ses filan artık hemen hemen tamamen gitmiş durumda ama hiçbir şey fark etmiyor. Ama tabii Bob Dylan'ın hiçbir zaman öyle çok melek gibi bir sesi olduğunu da söylemek zaten mümkün evet değil. Yani aşağı yukarı 52 yıldan beri yayın yapıyor. Gene açık kitaptan baktım madde. Yani 52 yıldır durmaksızın müzikle uğraşan bir adam. Yani kayıtlarıyla, şarkılarıyla. Ve genelde zaten onu ilginç kılan da müzik tarzı olarak belki değil ama duruşu, gerçi o konuda da çok ciddi deneyleri var ama duruşu, işte şarkı sözleri, bakış açısıyla işte bu persona icat etme tarzının oraya da yansıdığını görüyoruz. O yüzden de eskimiyor. Evet. Peki, işte ara sıra 70'lerin sonu 80'lerin başı döneminde işte bir evangelizm şeyi var. Evet. Girişimi var. Hemen değiştirdi ama onu. Onu o pek tutmayınca hemen başka bir şeye de geçti. Ama hep taze. Forever evet. Young. Forever Young, evet. Yani besteci ve icracı olarak mesela içinde yer aldığı başca müzik türlerini saymış maddede. Folk, rock, blues ve country. Ama çeşitli boyutlarda işbirliği yaptığı ve çok verimli de sonuçlar alıyor çağdaş müzisyen ve gruplarla. Johnny Cash, Willie Nelson, The Band, Paul Simon, Eric Clapton, Patti Smith, Emmylou Lou Harris, Paul Butterfield, Blues Band, Mark Knopfler, Roy Orbison, Jeff Lynne, Tom Petty, George Harrison, Van Morrison, Grateful Dead, Joan Baez, Al Kooper, Rolling Thunder Review, Bruce Springsteen, U2, The Rolling Stones, Joni Mitchell, Jack White, Merle Haggard, Neil Young, Van Morrison, Ringo Starr ve Stevie Nicks. Nasıl liste? Daha da genişletilebilir tabii. Tabii genişletilebilir. Rapçilerle de çalışmaları var. Onlardan da bir tane sonradan belki bir fırsatımız olursa çalabiliriz. Bob Dylan meselesi kolay kolay bitirilecek gibi değil ama uzun ömür dileyelim kendisine ve devam edelim. Şimdi bugünkü bir de vahşet ve dehşet durumları. Pakistan'da askeri üs Taliban'dan geri alındı diye bir haber var ki günün en ilgi çekici haberlerinden biri olsa gerek. Ne kadar sürmüş deniz kuvvetleri üssünü, dün vermiştik haberini taarruza evet oraya. 17 saatte geri alabilmişler. 12 asker ölmüş bu arada. Daha doğrusu bu şey önce saldırı sırasında saldırıyı da 20 Taliban militanın yaptığı söyleniyor. Pazar gecesi oluyor. Siyahlar giymiş militanlar. 6 diyordu önce ellerindeki portatif merdivenlerle üste tırmanmışlar. Nasıl iş ya? Daha sonra da ağır silah ve el bombalarıyla büyük bir çatışma başlattıklarını belirtmiş. Evet, dört arada saldırgan öldürüldü, ölü ele geçirildi. İkisi de kaçmış bu arada. Bunu da ilk defa duyuyorum, böyle bir bu kadar büyük çaplı bir şeyde kaçma durumu. Çok tuhaf ayrıntılar var. Militanların saldırısında deniz kuvvetlerine ait iki keşif uçağı tahrip olmuş, resmi de var. Evet, ABD'den 36 milyon dolara alınan iki askeri uçak. Hibe diyor bendeki Voice of America. O zaman hibedir. Değeri 36 milyon dolardır tahmin. Evet, artık onların gönlü yüce Amerika vermiştir. Tabii. Peki Çinli personel de vardı, rehine tutulduğu belirtiliyordu. Onlar serbest herhalde, anladım. Herhalde, çünkü bir şey yok, haber yok. Yani öldürdülerse falan bir haberi çıkardı en azından, evet, diye düşünüyorum. Bu arada İçişleri Bakanı Rahman Malik de konuyla ilgili basın toplantısına Yıldız Savaşları filmindeki gibi hiç fark edilmeden geldiler demiş. Evet, bu da çok, bu Milliyet'ten değil mi? Evet, o da öyle. Bir artık bu olaya bile bir magazin boyutu katma girişimi mi nedir hani? Yok. Adamın sözleri de doğrudan ilginç. Doğrudan yani. Absürt tiyatrosundan alınmış küçük bir diyalog. Monolog diyelim. Tirad. Evet, bu arada bir tirad daha vereyim. Tamam, alalım. Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, bu saldırı alçak bir terör saldırısıdır. Kınıyorum demiş. İyi. Tahran'da bir haber var. İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ın ziyaret ettiği bir rafinerde patlama meydana gelmiş rafinerde. 6 kişi yaralanmış. Teknik nedenlerden kaynaklandığı söyleniyormuş patlamanın. Abadan'daki rafineriyi yeni bir birimin açılışı dolayısıyla Ahmadinejad oradaymış. O ziyaret sırasında meydana gelmiş. Ama Ahmadinejad o sırada televizyon konuşması yapıyormuş. Patlamanın ardından da arzusun bir televizyon konuşması yapmış canlı olarak. Devam etmiş ona. Evet. Bu da böyle. Libya'ya geçelim. Geçelim. Libya'da NATO ağır taarruzlarını artırmış durumda. Başkent Trablus'a ve şimdiye kadar en ağır saldırı olduğu söyleniyor. Libya'nın hala hazırdaki başkanı durumunda değil mi? Albay Muammer Kaddafi. Yok, öyle bir resmi bir şey yok. Lider. Ne diyeceğiz peki ona? Amca. Evet, doğru. Muammer amca. Babül Azizi'deki rezidansına da saldırı olmuş. Rezidans mı denir oraya, işte kaldığı yer, ikametgahı diyelim. Ya zaten hani Trablus'ta Kaddafi'nin bir şekilde rezidans olarak adlandırılamayacak az yer vardır diye tahmin ediyorum. Yani NATO'nun saldırıları oraları vurdukça ama işte komuta merkeziydi, rezidans da komuta merkezi falan gibi açıklamalar geliyor. Yeni silahlar da kullanıyormuş. Fransa özel taarruz helikopterlerini devreye sokmuş. Pahalı olmaya başladı tabii bu operasyon. Bu arada açık açık da tabii Kaddafi'nin uzaklaştırılması olduğu söylendi artık operasyonun hedefinin. Ama başlangıcıyla hiçbir bağlantısı yok, evet, hiçbir hukuki kaynağı da aramıyorlar artık. Evet, işte 40 kere söylerseniz olur durumu. 1973 sayılı kararda galiba 73'tü. Evet, Güvenlik Konseyi kararı. Onu da hiçe sayıyorlar. Kendi koydukları kararı da öyle. Gerek yok, çünkü hani bu uluslararası hukukun en büyük zaaflarından biri bu. Kimse de niye öyle yaptın diyemiyor, en fazla ayıp ettiniz diyebiliyorlar. İşte iklim değişikliğinden tutun. Temeline kadar sarsılmış. Ben uluslararası hukuktan bahsetmiyorum. Gazetecilerin kaldığı otelin sarsıldığından bahsediyorum. BBC'den Andrew North oradaymış. İyi. Bir ya da iki düzine patlama olmuş. Çok sarsıldık diyor. Onu da geçiyorum. Başka yerlerde de patlamalar ve alevler yükseliyor. Sudan'da. Bu kesinlikle tahmin ettiğimiz, maalesef hay çenemiz tutulsaydı dediğimiz türden bir olay. Yani Sudan'ın bölünmesi oldukça sakin bir şekilde diyelim gerçekleşmişken. Fazla sakin bile gelmişti hatta. Evet. Fakat petrol bulunan Abyei bölgesi güneyde kaldı. Daha doğrusu ne güney petrol bulunan bölgelerinden bir tanesi Sudan'ın. Burası da bizim olsun dedi şimdi. Kuzey. Evet, yeğeni bu. Ve tamamen yanıyormuş. El Cezire'nin haberi bu. Ablaze kelimesi kullanılıyor. Yani cayır cayır yanmakta. Alevler göklere yükselmekte. Ama rahat edebilirsin. Başkan Ömer El-Beşir de barışçı bir çözüm istediğini söylemiş. Geçiyorum. Başkent Sana'da da Yemen'de çatışma, en az 6 ölü haberi var. Bunu da geçtim. Suriye'de ne olmuş? Ölü var mı? Suriye'de ilginç bir haber var. Suriye'den Şam'da hükümetin izin verdiği ilk izinli gösteri iptal edilmiş. Şimdi zamanı değil diye mi? Organizatörler talep etmiş iptal edilmesini. Ha, öyle mi? Biz yapmak istiyorduk ama vazgeçtik demiş. Evet. Evet. Avrupa Birliği'nden gelen yaptırımlara da ateş püskürmüş Suriye. Kınamış Bashar el-Esad ve Suriye halkını zarara uğratacaktır bu tedbirler demiş Dışişleri Bakanı Walid Muallem. Ve kendi iradesini Avrupa Birliği sömürgeci bir şekilde bize empoze etmeye çalışıyor demişler. Onu da geçiyorum. Bahreyn'de 515 tutuklu serbest bırakılmış. Rejim aleyhtarı gösterilerin başlamasından sonra gözaltına alan aylar sonra 515 kişiyi bırakıyor. Bu da iyi bir haber ama. Voice of America'dan. Gözaltına alıp serbest bırakılmayan yoktur. İnşallah değilim tabii. Evet, yo, halen 46 sağlık personeli, doktor, hemşire, hasta bakıcı tutuk gözaltındaymış ve 29'u ağır suçlarla yargılanacak idam talebiyle. Onu da hatırlatalım. Evet, İspanya devrimine de oradan geçecektim ama istersen onu olduğu gibi şeye bırakabiliriz. Ahmet İnsel'le konuşacağız zaten. Hiç kimse beklemiyordu ama El País'te de etraflı bir yazı çıkmış. Tabandan yükselen hareketler seçim kampanyasını filan darmadağın etti. Solda sıfır derecesine indirdi ve bütün dünyanın dikkatini de bu genç devrim dalgasının üzerine sevk etti diyor. Radikal Gazetesi İsyan eden apolitik gençler açtı. 50 ayrı şehirde sisteme isyan eden apolitik gençler açtı diyor yolu. Bu hayatımda duyduğum en absürt başlıklardan, biri evet. Yani ben böyle hani bir şey isyan eden apolitik nasıl oluyor ben onu anlamıyorum ya. Yani. Neye isyan ediyor da apolitik oluyor? Hani apolitik olması için isyan edeceği öznenin ne olduğunu çıkartmamız lazım. Ya hakikaten bu Nermin Yıldırım'ın haberi. Bunun üzerinde de durabiliriz. Yani hiçbir 50 ayrı şehirde aynı anda spontane ve yatay bir şekilde. Adı da konulmuş. İsyan ediyor. İsyan ediyor. Ama apolitikler. Apolitik. Bu politika değil yani. Evet, işte politika olması için bir kaset maset bir şeylerin mi olması lazım etrafta? Veya futbol üzerinden mi yürüsün siyaset? Bu mu? Budur. İşte budur. Değil mi? Harika. Yani bir şeye isyan ediyorlar ama apolitikler. Güzel. Halbuki epey bir yani iç savaştan bu yana Barcelona'nın bile el değiştirmesine yol açan olağanüstü bir şey var. İspanyol basını tamamen. El değiştirmesi diye onu diyelim de hani bir yanlış anlaşılma. Evet. Belediye seçimleri. Cumhuriyetçi güçlerin eline geçmedi yani. İspanyol basını tamamen şaşkın durumdaymış ama bunun Türk basının da şaşkın olduğunu ekleyebiliriz. Tabii herhalde. Yani Madrid'deki işte bu partiler sol meydanında falan şey yapılıyor. Göstericilerin veya bu isyan eden apolitik gençlerin taleplerini hukuki olarak formüle eden bir servis falan filan da var. Yani onu da söyleyelim. Evet, onların üzerinde de durmalıyız. Yani ben de hani siyasi talepleri hukuki olarak nasıl hayata geçirilebileceğini konusunda yardımcı olan bir büro, ofis de kurulmuş durumda. Orada yine organizatörler tarafından yine de apolitik olmak buysa hep beraber yani bu kadar organize apolitik olabiliyorsak olalım. Ve politik bir şekilde. Bu hakikaten inanamıyorum yani. Bunun yazılmış olabileceğine birinci sayfadan bile. Neyse, geçelim bunu da şimdilik. Ahmet İnsel'le nasılsa konuşma fırsatı bulacağız. Yani bütün eski yapıyı olduğu gibi devre dışı bıraktılar. Yani siyasi partileri de, sendikaları da ve medyayı da. Hatta Guardian'a konuşan birisi. Evet, de, siz İspanya basınından mısınız? İspanya basındaysanız size konuşmayacağım. Evet, sizinle konuşmayacağız diyenler var. Bu apolitik gençler. Ah bu apolitik gençler. Ah. Filan. Neyse. Bunu da radikal şeyimiz, refikimize bir dostane uyarı olarak verelim. Sosyalistlere apolitik hezimet diye verilmiş. Ya inanamıyorum yani. Neyse, böyle şeyler olabiliyor tabii. 68'in duvar yazılarından birini hatırlatmakla yetineceğim. Bugünlerde veciz konuşuyorum. Tweet bile edilebilir. Siz edin o zaman. Tut e politik. Doğru. Sonra bunun tabii alt dolduruldu farklı farklı şeylerle. Evet. Peki devam edelim. Bu arada şey var. Afganistan'da 4 NATO askerinin öldürülmesi haberini vermemiştik. Bunu da verelim. Evet. Afganistan'ın doğusunda yola yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu 4 NATO askeri ölmüş. NATO bu ay Afganistan'da ölen NATO askeri sayısı 26'ya, bu yıl ölenlerin sayısı da 177'ye çıkmış. 177'ye mi? Evet. Bu bir de rekora doğru gidiyor o zaman herhalde. Zaman gazetesinin haberine göre de Bin Laden'in ölümünden bu yana, öldürülmesinden bu yana 1 Mayıs'ta saldırılarda ölen Pakistanlı kişi sayısı da 150'ye yakınmış. Evet, o da ilginç. O da ayrı bir şey. Filan. Peki. Türkiye'den de bir ne haberimiz var? Türkiye'den çok haberimiz var ama Türkiye'den son derece önemli haberlerden bir tanesi bir kayıp haberimiz var. Bir gün gazetesinin manşetinde de var. Biyanet'te de görüyoruz bu haberi. Yani çok yıllardır eski kayıpların haberleri üzerinden gildiği için. Evet, cumartesi anneleri de işte 300'den fazla toplanıyorlar bu kayıplar için. Evet. Ama yeni kayıp haberi fazla gelmiyordu. İşte gözaltında ölümler Engin Çeber veya Festus Okey gibi ara sıra geliyordu. Ama yine de gözaltında kaybedilme durumuna fazla rastlamıyorduk. Şimdi böyle bir şey, böyle bir iddia da var. Evet, İstanbul Ümraniye'de diyor Bir Gün gazetesinde. Güpegündüz bir otomobile bindirilerek kaçırılan İsmail Bakır'dan haber alınamıyor. Bakır'ın daha önce de polis tarafından tehdit edilmiş olduğu da var haberlerde. Annesi Elif Bakır da destek istiyormuş bulunması için. Evet, yani bindirilirken telsizli şahıslarca bir araca bindirilirken beni öldürecekler diye bağırdığı da söyleniyor. Bu arada önce Biyanet'teki habere göre gözaltına alındığı önce kabul edilmiş. Evet. Yani. Sonradan da vazgeçilmiş. Sonradan da evet vazgeçilmiş. Çok. Ümraniye'deki Atakent Karakolu aranmış. Buradaki görevli memur İsmail Bakır'ın karakolda olduğunu ve gözaltına alındığını kabul etmiş. Aile karakola gitmiş. Bunun üzerine oğullarının burada olmadığı, gözaltına da alınmadığı söylenmiş. Evet, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Ahmet Türk ve BDP Genel Başkanı Hamit Geylani de Kürt yönetimiyle görüşmek üzere bugün Kuzey Irak'a gidiyorlar haberi var. Bu arada Türk siyaset hayatında ya da siyasi hayatında da ilginç bir gelişme yaşandığı belirtiliyor. Bu arada bu haberi geçmeden bu haftanın da kayıplar haftası olduğunu söyleyelim. Evet, doğru, çok önemli bu. Van'da da Milliyetçi Hareket Partisi Başkale İlçe Teşkilat Yönetimi partilerinden istifa edip BDP'ye katılmış. Ayrıca yeni AKP ile de ilgili yeni kasetler olduğu da aynı bu önceki MHP'lileri hakkında kasetleri yayınlayan siteden gelmiş bir açıklama var. AKP'de var sırada diye galiba. Bir başka haberde İzmir'de PKK'nın şehir yapılanmasını hatırlattığı gerekçesiyle KCK yazan trafik plakası verilmeyeceği haberi var ki yani inanılmaz bir haber bu da. Evet, hakikaten mükemmel bir haber. Yani bazı harfler şans eseri de olsa yan yana geldiğinde o harfler artık suçlu harfler oluyorlar. Evet, ama burada W yok ki, Q da yok. K, C ve K harfleri var. Evet. Peki hemen aklına gelebilecek soruyu sen sormadın ama ben sorayım akla gelebilecek. Daha önce almış olanlar ne yapacak? Onların geri iade etmesi gerekiyor ama. Ya isteyenler geri verebileceklermiş evet. Güzel. Yani gidip de ben plakamı değiştirmek istiyorum durumu söz konusu olabilecek. Bayağı ilginç. Bu arada Özgür Gündem gazetesinde ufak bir haber olarak birinci sayfada yer almış ama ilginç işte bu AKP'nin Hakkari'deki mitingi sonrasında işte bu kepek kapatma meselesi falan filan çok gündeme gelmişti. CHP'nin bir mitingi. Onu başbakan da çok eleştirdi. Evet, olmuştu. Orada kepenk kapanmamış. Kepenk kapatma değil, kepenk kapattırma demişti başbakan. Evet, o da çok ilginç geliyor gerçi bana. Hani kepenk kapattırılıyor falan. Bu hani başka bir otoritenin olduğunu ayan beyan kabul. Dolaylı yönden evet. Yok, dolaylı değil. Değil, evet. Doğrudan dolaylı yok orada. Ayam. Herhangi dolaylama yok. O şekilde kabul edilmiş oluyor ve ondan sonra da işte fazla çelişkiden herhalde kendi kendini yok etme aşamasına evren bir yerde gelecek bu söylem düzeyinde en azından yaratılan çelişkilerden madde antimadde gibi bu da. Evet. Şeye geçelim. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Gündem'de yer alan ufak bir haber birinci sayfada. Avrupa'daki gibi özellik vereceğiz vaadinde bulunmuş. Acaba nereye referans veriyor Avrupa derken ama? Yani hem faili meçhuller hem kayıplar hem de KCK davalarına değinmiş, hükümeti eleştirmiş ve yerel yönetimlere Avrupa'daki gibi özellik vereceklerini söylemiş evet. Ama bir yandan da şey diyor, anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilmesine karşı çıkıyor. İşte dediğimiz gibi madde antimadde durumu. Evet. Bunlar, bu absürt tiyatrosu da zaten madde antimadde üzerine kuruldu. Değil mi? Evet. O yüzden biz de bu İsviçre'deki CERN araştırma merkezinin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Hatta bir ufak boru hattı da çektirdik koridora. Orada ne çarpışmadan elde edilen antimadde partiküllerini mi alıyoruz? Neydi o? Partikül ne partikülü? Boson. Evet. Bir de son olarak şeyi söyleyelim. Günün haberi diye sabahın verdiği çok tuhaf bir haber var. Mutlu Çölgeçen'in haberi. Ergenekon örgütü üyeleri gizlice Kuzey Irak'a geçerek Kandil kadrosuyla seçimi sabote etmeyi görüştü diyor. Ergenekon dağa çıktı diye vermiş şeyi. Bu haber eğer yalansa yani doğru olduğuna insanın inanması pek kolay değil. Yani şu şekliyle en azından. Bu şekliyle. İki kişi bayıkla konuştu. NC ve MS. Bir dönem devletin önemli kademelerinde görev yaptığı öğrenilmiş. 2 Mart'ta ilki, ikincisi de 4 Nisan'da zapta olmuş. Biri Kandil yakınlarında, eski Zorgali kampında, öbürü de zap bölgesinde diye çok ayrıntılı detay veriliyor. Ve hedefi de seçim sürecini eylemlerle kilitlemek, seçmen üzerinde baskı oluşturmak ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bölgede sıkıştırmak diyor. Eğer bu doğruysa herhalde doğru değilse bir kere haberin veriliş şekli ve soruşturma açılması gerekir Sabah gazetesi editörleri falan hakkında ve çok ciddi bir dava konusu olmalıdır. Eğer haber doğruysa da ne yapılabilir bilmiyorum. Böyle bir olay varsa PKK ile Ergenekon gizli örgütlenmesi arasında seçimleri sabote etme konusunda bir işbirliği yapıldıysa bilemeyeceğiz. Ve şimdi çekiliyoruz koridorumuza. Açık Gazete. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hayır. Evet, İspanya devriminden ya da İspanya'daki devrimci dalgadan, ayaklanmadan adının henüz koymamız zor herhalde ama. Evet, şimdilik koymayalım. Koymayalım. Müthiş bir şey oluyor. Basında tamamen ters o duruma, ters kaplumbağa durumuna düşmüş vaziyette. Şimdi hiç yeni yeni fark etmeye başladılar. Evet. Birkaç günden beri artık bütün gazetelerde şöyle veya böyle bu konuyla ilgili haberler var. Tabii bunun bir devrim midir, hareket midir, protesto mudur? Bütün bunları sıfatlandırmak için şimdi erken, belki de gerekmiyordu üstelik bir sıfatlandırma. Çünkü bu sıfatlandırmalar da biraz bizi galiba zaman içinde o kelimeleri de yoruyor. Evet. Belli kalıplara dökmeye çalışıyoruz. Her şeyi bildiğimiz kalıba dökerek anlamaya çalışıyoruz. Belki biraz da kalıpları kullanmamak gerekiyor. Şöyle bir olgu oldu ortada. Bu 2008 krizi sonrasında İzlanda'da başlayan, Yunanistan'da devam eden, ardından kısmen İrlanda'da devam eden ama İrlanda'da o kadar anlamlı olduğunu söyleyemeyiz şimdilik. Esas Yunanistan'da devam eden ama İzlanda'dakinin bir çoğu hareket için biz çok fazla, gerçi Açık Radyo'da bunu detaylı biçimde İzlanda'daki gelişmeleri ele almıştık, evet. Ama genel basının çok izlemediği bir konuydu biliyorsunuz İzlanda. Ve oradaki o var olan partilere, özellikle iktidar partisine ama diğer partilere de, yeni seçilen iktidara gelmiş olan partiye de, biz kendi geleceğimizi biz tayin edeceğiz, onunla bununla pazarlık etmeyeceğiz diyen bir taban hareketi. Şimdi bu onunla bununla pazarlık etmemek elbette bir tek başına haslet değildir. Çünkü sonuçta toplumsal yaşam, birlikte yaşam, başkalarıyla bir şeyleri müzakere etmeyi gerektirir. Ama bu onunla bununla pazarlık etmeyeceğiz, kaderimizi onlarla onlara teslim etmeyeceğiz lafının arkasında pazarlığın kimle yapıldığı var. Biliyoruz ki o pazarlık dünyadaki 2008 krizine yol açan finansal aktörlerle onların yeniden dünyada egemen olmaları çabalarıyla pazarlık etmeyeceğiz demek. Yani bu İspanya, Yunanistan, İzlanda örnekleri Arap isyanlarından biraz farklı olarak 2008 sonrası 2008 krizi sonrası depremler, artçı depremler, deprem tabirini kullanmak doğru değil burada tabii, deprem anlamında kullanmak istemiyorum, dalgalar diyelim, evet. Kriz sonrası dalgaları devam ediyor. Zaten İspanya'da Madrid'de Puerto del Sol meydanını dolduran kişiler, gençler tabirini kullanmak yalnız çünkü bunlar sadece gençlerden oluşmuyorlar. İspanya'da en azından, Madrid'de. Tabii 60 yaşında bir öğretmen Rosa Marin mesela var aralarında. Şimdi emekliler var, çalışanlar var, şeyler var, gençler var, iş sahibi gençler var, yıllardır işsiz olan gençler var. Karışık olması gerektiği gibi karmaşık bir topluluk bu. Gençlerin daha fazla olmaları insanın sadece genç hareketi gibi izlenim yaratıyor ama İspanya'daki gerçekten öyle değil. toplumun çeşitli katmanlarının yansıdığı bir topluluk hareket diyelim. Çünkü sadece Madrid'de de olmadı biliyorsunuz. 50 şehirde az veya çok, bazıları evet. 200 kişi, bazıları 2000 kişi, bazıları Madrid'de olduğu gibi daha yüksek, ama 50 farklı yerleşim yerinde, şehirde bu tür toplantılar, meydan toplantıları, sit-in, oturma eylemleri, böyle gelip de bir saat, iki saat de değil, çadır kurarak ve orayı sahiplenerek. Kullandıkları sloganlardan bir tanesi benim dikkatimi çekmişti Madrid'de. Siz parayı alın, biz meydanı alırız. Evet, çok ilginç. Bu şeyi çok iyi özetliyor. Çünkü sonuçta bu finansal krizdeki finansal aktörlere karşı olan tepki Yunanistan'da, İzlanda'da, İspanya'da, yavaş yavaş Paris'te, biliyorsunuz Bastil Meydanı'nda da az, 50-100 kişiler, ama birkaç günden başladı, beri evet. Oturma eylemi başladı. Toulouse'da, Toulouse kentinde benzer bir şekilde oturma eylemi başladı. İspanya örneğini alarak, ama aynı zamanda unutmayalım, bu İspanya örneği de, meydana oturma örneği de Tahrir Meydanı'ndan esinlenen bir hareket. Evet, hatta kendi, yani bir Fahri Tahrir Meydanı ünvanında galiba verdiler değil mi? Puerta del Sol Meydanı, öyle bir şey herhalde. Esas Puerta del Sol Meydanı İspanyolca kelime oyunundan hareket ederek Puerto del Solidaridad adını verdiler. Hmm, harikaymış. Dayanışma meydanı adını verdiler. Şeyde bu Arap Baharı'yla kıyaslamalar konusunda da çok hoş bir şey söylemiş Jaime Viuela diye bir 23 yaşındaki bir bilgisayar mühendisi aslında. Bizi doğrusu kıyaslamanız mümkün değil demiş Guardian'ın evet. mülakatında. Çünkü onlar hayatlarını tehlikeye attılar. Bizde tabii, böyle bir tabii, şey yok. Ama... Tabii. Biz de esinlendik onların cesaretinden demiş. Bence çok özlü bir ifade yani. Tabii tabii. Şimdi bu hareketin kendini tanımladığı İspanya'daki Madrid'deki toplantıyı başlatanların kendileri tanımladıkları sıfatlardan bir tanesi biz neyiz sorusuna verdikleri yanıt. Biz kendilerini Los Endiñados, yani haksızlığa karşı esef duyanlar, baş kaldıranlar. Yani o bir bu Endiñados veya Fransızca tabirle Endiñe, Türkçe'de maalesef tam karşılığını benim bulamadığım, en azından vardır muhakkak ama benim bulamadığım bir kelime. Hem esef duymak, ağır üzüntü duymak, öfke duymak, ama aynı zamanda öfke var, başkaldırı var. Evet. Şiddet anlamına gelmiyor tabii bu başkaldırı, öfke. Yani buna karşı, şöyle diyeyim, bir haksız olduğuna kanaat getirilen durum, kişi, neyse, ona karşı vicdani olarak direnmek, baş kaldırmak demek Endiñe. Bu Endiñación Fransızcılık ve Endiñe kelimesinin İspanyol Madrid Puerto del Sol hareketine meydanına taşınmasındaki amil, bundan 5-6 ay önce, yani Aralık 2010'da Fransa'da Stefan Hessel'in yayınladığı küçücük bir broşür. 15-16 sayfalık bir metin bu. Endiñe bu başlığı altında yayınlandı ve birkaç ay içinde 800 bin adet sattı. Tabii ucuzdu da aynı zamanda, 3 avroya satılıyordu. 800 bin adet sattı ve burada Stefan Hessel çok basit bir şekilde Fransız halkını 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan sosyal devlet sisteminin parçalanmasına, İsraillerin Filistinlerle alay edercesine oynamalarına ve hiçbir şey, insani hakkı tanımamalarına, Gazze şeridine gidip gelmiş 2007-2008'de oradaki izlenimlerine dayanan birkaç paragraf var. Ve genel olarak da ve özellikle dünyanın tüketilmesine, sürekli her şeyi daha fazla tüketmeye dayalı bir düzenin insanlara empoze edilmesine, gençlerin hayata başkalarına ilgisiz kılmak, sadece hayatınızı yaşayın ve rekabet, herkesin birbiriyle rekabet eden bir ortamın empoze edilmesine karşı, bütün bunlara karşı, haksızlıklara karşı biz evvelden toplum olarak bunlara hayır derdik, bunları vicdanen kabul etmezdik, bunları reddederdik ve nitekim Nazi haksızlığına karşı nasıl direndikse, biz bu esef etme, haksızlıklara karşı baş kaldırma alışkanlığımızı kaybettik. Bunu yeniden bu alışkanlığımıza buluşalım, bu toplumsal asabiyemizi, toplumsal vicdanımızı yeniden harekete geçirelim çağrısında bulunan 93 yaşındaki bir Fransız direniş hareketine erken katılmış, sonra uzun yıllar diplomatlık yapmış bir kişi Stefan Essel. Öyle aşırı solcu bir militan olmadığı için de insanları daha şaşırtan bir, bugüne kadar da öyle çok fazla ortada gözükmüş bir siyasal lider olan bir kişi de değil. Bu küçücük metin Fransa'da çok sattı ama çok fazla etki, yani toplumsal hareketle itibariyle bir etkisi olduğunu söyleyemeyiz. Ama İspanya'da birdenbire Mart veya Nisan ayında, Mart sonunda İspanyolcası yayınlandı, yayınlanmış. Hareket kendini Los Endiniados olarak tanımlıyor ve doğrudan Stefan Essel'in kitabı, ki o da çevirir çevirmez İspanya'da çok satmış. Bu bir vicdan hareketi sonuçta. Evet, yani böyle tanımlayabiliriz. Hareketi. Ve Fransa'ya da döneceği ihtimali var. Tabii bunların bu tür hareketlerin her yerde, her an, aynı zamanda eş zamanlı olmasını beklemek de çok doğru değil. Çünkü bu tür tepkilerin kendini ifade edeceği bir toplumsal konjonktür gerektiriyor. İspanya'da bu yerel seçimlerden bir hafta 10 gün önce başladı. Ve ne dedi İspanya'daki meydana toplananlar? Biz artık şu birbiri yerine sürekli gidip gelen ve sonuçta bizi satan veya bizi temsil etmeyen veya bizim arzularımızı, bizim toplumsal yaşam biçimimizden tamamen kopmuş olan iki siyasi partiye hayır dediler. Evet, bu seçimler çok... olduğu için dediler bunu. Seçimler olmasaydı başka bir şey söyleyeceklerdi. Evet, ve tamamen yani şey filan da söylüyorlar. Yani bizim sistemi değiştirmek istiyoruz. Sistemi diyor. Değiştirmek istiyoruz diyorlar. Bu partileri yönetenler solda veya sağda olsunlar. Yani 7 yıldır iktidarda olan Zapatero'nun başkanlığında ki İspanyol Sosyalistçi Partisi veyahut ondan evvel yıllarca ülkeyi yönetmiş olan yani 90'ların sonunda ülkeyi yönetmiş olan, 80'lerde ülkeyi yönetmiş olan sağcı Halk Partisi, bu iki partinin yöneticilerinin, siyasetçilerinin kendi kariyerleri düşündüklerini, sistemi değiştirmek vaadi verip her seferinde bunu unuttuklarını ve şunu hatırlatıyorlar. 7 yıl önce gençler Zapatero'ya bize ihanet etme demişlerdi. Evet. Ve hakikaten büyük bir genç desteğiyle Zapatero ve Sosyalist İşçi Partisi seçilmişti. Bize ihanet etme dediğimizi unuttun diyorlar. Tabii 2008 krizinin getirdiği dalga da burada gerçekten önemli. Çünkü Zapatero işsizliği %8'e kadar falan düşürmüşken birdenbire tabii bu İspanya'nın gayrimenkul balonu patlaması da etkisiyle gene %20'lere çıkmış durumda. 25 yaşından altındaki gençlerde işsizlik oranı %50'ye civarında. Ama işsizlik, genel işsizlik %20'yi biraz aşmış durumda. %21'e yakın neredeyse. Birkaç yılda bu yeniden %8'den %20'ye fırladı. Fakat burada kullanılan sloganlarda şöyle bir şey. Biz Wall Street finansörlerine milyarları teslim eden bir hükümet istemiyoruz. Burada söylenen şey de, bankalara parayı veriyorsunuz, bankaları kurtarmak için milyarları ortaya döküyorsunuz, yoksullukla mücadele için bir kuruş para harcamıyorsunuz. Fransa'da da Bastille Meydanı'ndaki sloganlardan bir tanesi bu sonuçta. Pardon, Toulouse Meydanı'ndaki ve Bastille Meydanı'ndaki sloganlardan bir tanesi bu sonuçta. 8 milyon Fransız yoksulluk sınırının altında, 140 milyar bonus Wall Street'te dağıtılıyor. Soru, aynı gezegende mi yaşıyoruz? Evet, ikramiyelere filan da mı? İşte bonus, ikramiyelere. Yani aslında çok önemli sonuçlar da verebilecektir. Çünkü yani mesela beni, bizim Mahir'le de konuşurken çok dikkatimizi çeken bir şey de şu oldu. Tahrir Meydanı'nda çok düzenli bir örgütlenme de oldu sonunda. İşte kreşler de, gazetesi de çıkıyordu Tahrir Meydanı'nın. Hasta bakımı, klinikleri filan da hepsini kurmuşlar ve tıkır tıkır yürütüyorlardı. Şimdi Puerta del Sol'de, işte Solidaridad olmuş senden öğrendiğimize göre adı. Orada da benzeri örgütlenmeler var. Yani evet, bütünüyle bir hafta daha uzatma kararı aldılar şimdi bu meydandaki oturma eyleminin, yerleşme eyleminin diyelim. Oturma değil sadece, çünkü çadırlarıyla, mavi çadırlarıyla falan bir yerleşme, bir köy, alternatif köy adını veriyorlar. Evet. Koltuklar, divanlar filan da var, böyle portatif tuvaletler ve güneş panellerini de kurmuşlar kendi enerjilerini de. Yani son yarın derece canlı bağlanacağız zaten. Evet, yarın canlı bağlanmak gibi bir niyetimiz var. Evet, bir haftalık bir uzatma kararı aldılar. Bunu devam ettirip ettirmediklerini gelecek pazar günü veya cumartesi günü karar verecekler. Ama bunun böyle parçalı bölüklü olarak çeşitli ülkelerde devam etmesi, etkisinin yayılması mümkün. Benzer bir hareket İtalya'da aslında dikkatimi çekmedi. Öyle mi? Ben de İtalya'da ilk defa duyuyorum. Daha önceden biliyorsunuz geçen sene bir çok büyük katılımlı bir No Berlusconi Day yani Berlusconi'ye hayır günü toplantısı olmuştu. Sokaklarda toplanılmıştı o gün. Ondan sonra bu biraz düşmüştü. Ben dikkat etmemişim. Bir İtalyan komedyen, Beppe Grillo olması lazım okunuyor herhalde. Grillo veya Grillo. Grillo'dur herhalde. Efendim? Grillo'dur herhalde. Grillo olması lazım. Beppe Grillo'nun başlattığı bir 5 yıldız hareketi var. Bu 5 yıldız hareketi Milano'da yerel belediye seçimlerinde %10'a yakın oy almış. Berlusconi'nin kalesi olan Milano Belediyesi'ni Berlusconi'nin kaybetmesine neden olacakmış bu belediye başkanlık seçimleri yapıldığında. Belediye meclisine %10'luk bir oy almış. Ve yeni bir hareket başlatmış. Şimdi bunu Türkçe'ye nasıl çevireceğiz Rütük'e takılmadan bilmiyorum ama İtalyancasını söyleyeyim anlayan anlar. Vaffanculo Day. Evet. Yani gidin bir şeyler yaptırın kendinize diyelim şimdilik. S nokta gidin. Evet, S nokta gidin diyelim daha doğrusu. S nokta nokta tir gidin de diyebiliriz. Bu bir, şimdi ilk baştan bu hareketler, doğrusunu söylemek gerekirse 20. yüzyıl tarihini, 19. yüzyıl tarihini biraz baktığımızda hem sempatik gelir ama aynı zamanda beni ürkütür. Çünkü bu tür hareketler yani bütün siyasal sınıfa, bütün siyasi partilere, sisteme böyle bir tabandan el kol hareketleriyle hatta bacak falan uzatarak yapılan hareketler sonuçta radikal sağ onun işine yarıyor. İşine yarar normalde. Evet. Fakat burada ilginç bir şey var. Burada İspanya'da özellikle tam tersine radikal sağın yükselmesini engelleyen, Fransa'dakinin tersine radikal sağın yükselmesini engelleyen, İtalya'da radikal sağın yükseldiği yerlerde onun elin ayağının altından halıyı çeken, çünkü İtalya'da radikal sağ az değildir biliyorsunuz. Evet. Özellikle Kuzey Ligası'nın güçlü olduğu yerlerde bunlar kendilerini ifade ediyorlar ve onun altından ben işte halkım ve o büyüklere, güçlülere, milletvekillerine, parti başkanlarına, para babalarına karşı halkı temsil ediyorum türündeki o radikal sağın popülist temsil sözcülüğünü, temsilliyet imkanını ve sözcü konumunu elinden alan ilginç hareketler. Çünkü aynı zamanda seçimlere de katılıyorlar. O yüzden apolitik hareketler diye tanımlayanları yeniden... Evet, yani çok tuhaf bir şey lazım. Vardı. Evet. Radikal gazetesinde. Hayır, şey de ilginç. Yazıda öyle bir şey yok. Baktım iki sayfa yazıyı yazan Nermin Nermin Yıldırım'ın yazısında hiç öyle bir şey yok. Birinci sayfaya manşeti atanlar burada bir editoryal bir sorun, evet, bir kelime oyununun şehvetine kapılmışlar anladığım kadarıyla. Şey var, bu güzel bir yazı var Giles Tremlett'in 21 Mayıs tarihli bir şeyinde İspanya'dan, çok şeyi de söylüyor. Yani bir avuç da sarhoş mesela skinhead, işte bu aşırı sağcı, evet, da gelmiş. Aptal aptal şeyler söylüyorlardı. Futbol sloganları atıyorlardı diyor. Tribün sloganları, ama çok disiplinli bir bayağı bir grup insanda sosyal reformlar nasıl yapılır diye uzun boylu atölye toplantıları, grup toplantıları falan yapıp. Evet, evet, evet. Bu İspanya'da özellikle Madrid Meydanı'ndaki İspanya'da, ve evet, diğer İspanya'nın diğer kentlerindeki bu oturma yerleşme eylemlerinin Fransa ile İtalya ile karşılaştığında çok daha disiplinli. Yani disiplinli olmak başlı başına iyi bir şey değildir. Onu kastetmek istemiyorum. Ama çok daha sadece bir boşalma hareketi değil olmadıklarını, aynı zamanda bir şeyi kurma iddiası taşıdıklarını görebiliyoruz. Zaten en fazla kullanılan slogan da gerçek bir demokrasi şimdi ve burada. Evet. Gerçek demokrasi şimdi ve burada. Evet. Yani bir sadece bir ütopya değil, bir somut. Biz şimdi ve burada biz demokrasi istiyoruz ve kuracağız iddiası. Başarılır başarılmaz ama bu boyutu önemli. Atina'da Sintagma Meydanı'nda da benzer bir şeyin başlaması söz konusuymuş. Zaten Yunanistan'da bu kriz sonrası kemer sıkma politikalarının sadece halka bedel ödetme şeklinde uygulanmasına karşı çok ciddi bir karşı hareket var biliyorsunuz. Bir şeyle bitireyim. Şimdi seçimlerde, peki bu İspanya'da seçimlerde iki partinin tek eline karşı, daha doğrusu siyaset sınıfı diyelim bunlara, siyasetçilerin toplumsal talepleri karşılayamamaktan veyahut başka bir dünyaya ait olmaktan, o uluslararası finans dünyası G20'lerde dolaşmaktan, İspanya sokaklarında dolaşmaya vakit bulamamalarından olsa gerek, aynı zamanda G20 toplantılarında dolaşmaktan. Haksızlık da etmeyelim tabii. Bu biraz da her zaman seçmenin siyasetçiye karşı duyduğu bir doğal şüpheyi de barındırıyor. Siyasetçilerin de işi o kadar kolay değil. Seçim sonuçlarına etkisi ne oldu? Biliyorsunuz Sosyalist İşçi Partisi büyük bir hezimete uğradı, evet, yerel seçimlerde. Oyları %30'un altına düştü. Sağ Parti ile arası 10 puanına yakın açıldı. Ama meydanda toplananlar Sağ Parti'ye oy verin demiyorlardı. Oy vermeyin diyorlardı. Boş oy verin diyorlardı. Boş oylar artmış mı? Sonuçta Sosyalist Parti'nin hezimetine katkıda bulunmuş mu veya hezimetini bu şekilde bu hareketle açıklayabilir miyiz? Değil. Tabii ki herkesin söylediği, zaten Sosyalist Parti bu seçimleri kaybedecekti. Krizin bedelini ödeyecekti. Krizin sonuçlarını kim olursa olsun iktidarda olan parti ödeyecekti diyorlar. Biraz daha detaylı bir seçim analizinde boş oyların bu seçimlerde %2,5'a yaklaştığını gösteriyorlar. Bir önceki seçimlerde boş oylar %0,6, binde 6 olmuş. Şimdi binde 24 olmuş. %25 olmuş hatta. Evet, önemli bir şey. Evet, burada ciddi bir şey var. Yani boş oy dediğimiz şey %2-2,5'luk bir boş oy var. Hadi diyelim ki %2'lik bir boş oy var eskisine nazaran %2. Bir de geçersiz oylar eskiden %1 civarındayken bu %1,5'a çıkmış. İşte boş ve geçersiz oyları topladığımızda İspanya'da %4'lük bir oy, bir seçmen tepkisi olduğunu görüyoruz. %4 de dördüncü parti demek İspanya'da. Ama şimdi bu %4'ün içinde tabii eskiden kalan, her zaman olan klasik geçersiz ve boş oy verenleri çıkarttığımızda bu biraz daha azalıyor. Yalnız paradoksal bir şey var. Şimdi hemen aklımıza geldiğini biliyorum. Bir de o zaman sadece insanlar boş oy vermekle kalmamışlardır. Sandığa gitmemişlerdir, boykot etmişlerdir, evet, diye düşüneceksiniz. Ama maalesef hayır. Katılım yükselmiş. Katılım %63'ten %66'ya çıkmış. Dolayısıyla hem simgesel olarak anlamlı ama toplumsal anlamda seçim gibi çok büyük sayılarda insanın devreye girdiği yerlerde tabii ki biraz fazla marjinal şimdilik etkisi. Ama vicdan hareketleri böyledir zaten. Evet. Yani bir kişi kalkar, vicdanına insanların hitap eder. Diğerleri belki onu duymamış gibi görürler ama o vicdan sesi o insanların yüreklerinde, kalplerinde, beyinlerinde bir yerde işlemeye başlar. Ve somutlaşabilir. Evet, beklemediğimiz bir yerde somutlaşabilir. Ben de ufacık bir şey ekleyeyim bitirirken. Amerikan Sivil Haklar Hareketi, Freedom Riders diye adlandırılan, bundan tam 50 yıl önce bugün 1961'de Mississippi'de huzuru bozma gerekçesiyle tutuklanmışlar ama ne olduğunu biliyoruz sonrasını. Evet. Yani bunlar uzun soluklu böyle bir yerin altından akan ve nereden yeryüzüne çıkacağını bilemediğimiz nehirler gibidirler. Dolayısıyla işte yok %1, %2 hesapları yapmamamız lazım ama bunu söylememin nedeni birdenbire İspanya'da seçimleri işte bu yüzden kaybettiler gibi bir kolaycılığa da kapılmamamız. Kesinlikle, evet. Peki, çok teşekkürler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Myself, I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are. That's my heart a-reeling from my toes up to my ears. The man in me will hide sometimes to keep from being seen, but that's just because he doesn't want to turn into some machine. Take a woman like you to get through. The Man in Me, Bob Dylan'dan dinledik. Bob Dylan 70 yaşında bugün ve biz bu hafta boyunca Açık Gazete içinde, belki Açık Dergi'de de yaparlar bilmiyorum, Bob Dylan'ın 70. yılını kutlamaya devam edeceğiz. Bu da seçtiğimiz 3. parçaydı. Bugün çaldığımız The Man in Me, Bendeki Adam. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete. Şimdi bir konu var, onunla devam ediyor. Telefon hattı üzerinden daha önce de size bahsetmiştik bundan. Halid Sid Mohand'la, gazeteci, Suriyeli bir gazeteci, kendisiyle Suriye'de uzun süre haber alınamamıştı, gözaltına alınmıştı. 23 gün. Dinleyicilerimizden Gülün Şenoğlu da bizi haberdar edip ilk defa serbest bırakıldığını ondan öğrenmiştik. Sonunda da kendisiyle bir bağlantı imkanı bulduk. Aslında Fransa'da Le Monde için ve ayrıca da Radio France için de zaman zaman çalışmış. Çalışmış bir gazeteci. Şimdi kendisiyle Suriye'de olup bitenler ve nereye doğru evrilecek olarak konuşmaya çalışacağız. Good morning. Good morning. Merhaba. Merhaba. This is Açık Radyo. I'm Ömer Madra and my colleague here is Mahir. Mahir Ilgaz. Well, we're very happy to have you broadcasting in Açık Radyo. Could you just tell us about what, in your view, is going in Syria and what is the prospects? What are the prospects, rather? Well, it's hard to know. What I can tell you is I'm very worrying about what's happening there, because the last impression I had when I left Syria a couple of weeks before is much determination from both parts, from the government, and the government seems to be determined to crush the insurrection. And I feel as well much determination from the protesters. Each death seems to bring more anger, not more people in the street, but more anger, and increase the gap between the regime and the population. Bu noktada çok endişeli olduğumu söylemek istiyorum. Suriye'de ne olacağını kestirmek çok kolay değil. Ben birkaç hafta önce ülkeden ayrılmak zorunda kaldığımda iki tarafında iradesinin giderek arttığını görmüştüm. Hükümetin ayaklanmacıları ezme iradesinin ve aynı zamanda halkın hükümeti alaşağı etme iradesi karşılıklı olarak artıyordu. Bu tabii ki hükümetin her eylemi daha fazla öfke yaratıyor. Bu sokaklara daha fazla insan anlamına gelmiyor her zaman, ama öfkenin çok ciddi biçimde arttığını söyleyebiliriz. Yes, and there seems to be a sort of a feeling that we have is that in Syria as well as elsewhere, people are getting rid of their fears. Is that true? Yes, definitely. I think regarding Syria, the wall, the kingdom of fear, as I heard it, is gone, is broken. But not since a few months. I would say that this fear in Syria has gone, has disappeared over the last years, because no taboo issues, all the issues that which were taboo in the past, at the time of the father Hafez al-Assad, were not taboo anymore over the last years. They could talk about different subjects. The fear of the Mukhabarat, the fear of the secret intelligence, the intelligence service, was felt more by the activists, of the human rights activists, But the main people could talk about all those issues. So now people in the street, in their at the university, in their jobs, are terrorized because there are a lot of arrests. It's thousands of arrests maybe every week. Mm-hmm. People are arrested, detained in average 15 days, beaten up, and most of the time tortured. But still, people are no longer scared to talk, at least to talk. They keep talking even after they got tortured. This is what I observed. And this is what makes me think as well that the clock doesn't work. How do you say that? The time doesn't go backwards. Mm-hmm. Yeah. People won't go back to statu quo ante. Yeah. Ömer Madra insanların korkularının kaybolmasına ilişkin bir soru sordu. Böyle bir şey gözlemlediniz mi dedi. O da evet bu kesinlikle doğru dedi. Bir korku duvarı aşıldı dedi. Ama bu son birkaç aydır olan bir şey değil. Aslında bu birkaç yıldır gerçekleşen bir süreç. Baba Hafız Esad'ın ölümünden başlayan bir süreç. Ve Suriye'de artık konuşulması tabu olan konular uzun bir süredir tabu olmaktan çıktı, konuşuluyor dedi. Tabii bu şey için geçerli dedi, uzun süre için. Muhaberat denilen bu gizli servis insan hakları aktivistleri ve bu konuda faal olarak çalışan kişileri izliyordu ama sokaktaki insanı izlemiyordu. Sokaktaki insan konuşuyordu bu konular hakkında dedi ve bugün gördüğümüz de aslında bunun bir sonucu dedi, bu sokaktaki insanın konuşmasının. Ve bugün çok ciddi bir baskı var bu insanlar üzerinde. İşte insanlar tutuklanıyor, öldürülüyor. Günde belki de 15 kişi ortalama olarak tutuklanıyor, işkence görüyor. Ama bunlar salındıktan sonra bile işkence görmüş insanlar bu konularda yine konuşmaya devam ediyorlar dedi. Bu da bize şunu gösteriyor, zaman geriye doğru işlemez. Evet, korku cumhuriyeti olan bir şey artık korku cumhuriyeti şey değil ve geriye dönüşü olmayan bir yola doğru da girildiğini söylüyor. Halid, you were in jail for about 23 days, and could you just please tell us about how you say somewhere that you were trapped? So mm-hmm. could you just elaborate the details of your confinement, please? Well, a young woman called me on my mobile, offering to give me some information, some intel. She told me, basically, you're a journalist, I have informations to give you. Half an hour later, we met in a cafe, and I ordered a coffee that I would never finish, because less than a couple of minutes later, seven men with plain clothes came into the cafe and arrested me. Then they took me first to my house. You want to translate that maybe? Beni Ömer Madra şeyi sordu. Suriye'de 23 günü tutuklu olarak geçirdiniz. Bunun detaylarını, nasıl tutuklandığınızı, niye tutuklandığınızı detaylarını anlatabilir misiniz dedi. Beni bir genç bir kadın cep telefonuna aradı ve işte sen bir gazetecisin, sana verecek önemli bilgilerim var dedi ve bir işte kafede görüşme ayarladık dedi. Oraya gittim ben de. İşte daha henüz kimse yoktu. Beklemek için bir asla bitiremeyeceğim bir kahve söyledim ve oturdum dedi. O sırada birkaç dakika içinde 7 sivil giyimli kişi içeri girdi dedi ve beni tutukladılar. And they first took me to my house. They searched the house. They took my computer, hard drive, CDs, DVDs, and all kinds of documents. They beat me up. They interrogated me the first time, and then they took me to a destination I was not supposed to know, because they put my head into my knees. Mm-hmm. In order not to see where I was being taken? Önce beni evime götürdüler, ondan sonra bu 7 kişi dedi evi arama işte şiarıyla. Orada hard disklerimi, bilgisayarımı, CD'lerimi, her şeyi aldılar. Beni dövdüler. Daha sonra da başımı dizlerimin arasına sokup işte nereye gittiğimi görmemem için başka bir yere götürdüler. Yes, and then I was taken. I would know actually only 23 days later when I would be released that I was have been detained in the headquarters of the intelligence service in Kfar Susi. This is the name. Daha sonra bu nereye götürüldüğümü ancak 23 gün sonra anlayabilecektim. Gizli istihbarat servisinin, istihbarat biriminin komuta merkezine evet, öyle bir şey götürüldüğümü öğrendim. Ancak salındıktan sonra ismini de söyledi ama ismini ben evet, telaffuz edebilecek durumda değilim. Were you tortured? No, I have been beaten up during the first couple of days, but I haven't been tortured, while all the other detainees were tortured. Ömer Madra işkence görüp görmediğini sordu. Hayır, ben işkence görmedim. İlk birkaç gün dayak yedim dedi ama işkence görmedim dedi. Ama tüm diğer tutuklular işkence görüyordu dedi. And could you just tell us anything about the role of women in Syria uprising, so to say? Well, the role of women seems to have been increasing day after day, because we saw in the demonstrations it was first a matter of men, because the demonstration started in the mosque at the Friday prayer. So that's what might explain actually the highest number. I mean the biggest number of men compared to women. And then we saw over the last couple of months many initiatives, but small initiatives, very small demonstrations, very short demonstrations of women, especially in Homs and Damascus. And these demonstrations were most of the time in order to, I'm looking for the word in English, I'm sorry. These women wanted to, it was a very, all the demonstrations were peaceful, but especially this one, they would come with flowers and say, this is just, we just want to, the stop, the end of the bloodshed, you know? Mm-hmm. And while the other demonstrators have never been violent, as far as I know, but these women actually will gather, bring flowers in the memory of all the people killed during the demonstrations, and calling most of the time for the end of the bloodshed. And then most of the time, also, just like men, they will be arrested and beaten up and for some of them detained. Ömer Madra, peki bu ayaklanmalarda kadınların rolü neydi diye sordu. O da şöyle dedi, kadınların rolü bu ayaklanmalarda giderek arttığını söyleyebiliriz. İlk başta tabii ki bunun camilerde başlayan bir hareket olmasından yola çıkarak erkekler tarafından, en azından erkeklerin daha fazla göründüğü bir hareketti dedi. Ama giderek kadınların rolü artmaya başladı dedi. Oradaki fark şu dedi, kadınlar her giderek artan oranlarda, artan sayılarda her gösteriye ellerinde çiçeklerle gidip kan akmasını son çağrısı yapıyorlar dedi. Bildiğim kadarıyla Suriye'deki göstericilerin hiçbiri zaten şiddet yanlısı değil ifadesini kullandı. Ama kadınların oraya gidip özellikle çiçeklerle gidip bu çağrıda bulunmaları ve bu zarar gören herkes için bu çağrıda bulunmaları etkili oluyordu dedi. Ama sonuçta kadınlar da oraya gidiyorlar, bu çağrılarını yapıyorlar ama onlar da şiddete maruz kalıyorlar güvenlik güçleri tarafından. Çoğu zaman yine gözaltına alınıyorlar. Ama yükselen bir şey varmış evet. Anlaşılan. And lastly, but not least, perhaps, how is Turkey's role is viewed in this whole situation, both by, to your mind, both by the revolutionaries or or the people who are uprising. And on the other hand, how does the regime, the autocratic regime, do they have a role for Turkey in their mind? What do you think about this? I think I would like to say that Turkey has a major role to play. First, according to the for the demonstrators, they look at Turkey as they look at Turkey has the favor of the demonstrators because Turkey is a democracy, and Turkey is still in process of improving its democracy. And the relationship with the relationship with Syria, which were good before the events, and which doesn't seem over the last month, and especially over the last couple of months, that good, because Syria is a very nationalist country, and doesn't like show or to be seen as being submitted to any other power, whether it's the U.S., whether even Iran. So I think for Turkey, it's quite difficult actually to manage or to influence the Syrian regime. I think it must be very skillful. The Erdogan and the Turkish government must be very skillful in order to push the Syrian government to stop this bloodshed and to go into a reform process or to step down if they have to step down, they have to step down. But it has to be the Turkish diplomacy has to be very, very skillful in order not to appear as like the former Ottoman Empire giving orders to its province, just like France or the U.S. Must be careful not to confront them. To confront them. Otherwise, again, they would lock the doors, the windows, and say this is a domestic concern, and you don't have to put your nose in our business. Ömer Madra şeyi sordu. Türkiye'nin bu Suriye'deki olaylarla ilgili rolünü sordu. Şöyle cevapladı. Yani hem ayaklanmacılar hem hükümet tarafından Türkiye'nin rolünü nasıl gördüğünü söyledi. Ben etkili en azından imaj olarak ayaklanmacılar arasında Türkiye'nin önemsendiği ve pozitif bir duruşu olduğunu düşünüyorum dedi. Bu şundan kaynaklanıyor. Bir Türkiye'nin bir demokrasi olması ve demokrasinin daha iyi bir yere götürme çabası içinde görülüyor. Öyle algılanıyor olması ayaklanmacılar tarafından bunda etkili oluyor dedi. Ama hükümet içinse şu ifadeyi kullandı. Çok dikkatli ve aslında o kelimeyi de nasıl şu anda çevireceğimi bilemiyorum ama hani dikkatli, ihtiyatlı belki demek lazım. Ustaca bir ustaca evet, evet. Ustaca davranması diplomasi uygulaması gerekiyor dedi. Çünkü Suriye çok milliyetçi bir ülke. Ve böyle olduğu için dışarıdan dayatmalara karşı tepki gösterebiliyor. Bu Türkiye için geçerli değil, sadece işte ABD, Fransa, hatta İran bile Suriye'nin iyi ilişkileri olduğu İran bile böyle bir tutum içine girdiğinde bu ters tepebiliyor dedi. O yüzden Türkiye'nin çok ustaca bir diplomasi göstermesi gerekiyor. Özellikle reform çağrısında bulunacaksa, özellikle hükümetin belki de görevden ayrılması çağrısında bulunacaksa. Well, Halit Muhammad Mohand, thank you very much for with us. Are you going to go back to Syria? And we hope to hear very good news for both for Syria and for. Thank you, sir. Teşekkür. Biz teşekkür ederiz. Thank you very much. You're very welcome. Thanks for. Evet, Halit Sid Muhand'la görüştük. Kendisi Suriye'de 23 gün pusuya düşürülerek, tuzağa düşürülerek aslında rejim polisi tarafından 23 gün boyunca bir hücre hapsinde tutulmuş. Kendisi işkence görmemekle beraber müthiş tehditlere maruz kalmış ve çevredekilerin hepsinin de tehdit, işkence gördüğüne de tanık olmuş bir gazeteci. Zaman zaman Fransız gazeteleri ve radyoları içinde çalışmalar yürütmüş olan bir gazeteciyle Suriye'nin son durumu hakkında düşündüklerini aldık. Gülün Şenol da dinleyicimiz bize bu konuda bağlantıyı sağlamakta çok büyük fayda sağladı. Çok teşekkür ederiz kendisine de. Evet, bu şekilde de herhalde bitiriyoruz. Elimizde her zaman olduğu gibi bazı haberler kaldı, sarktı ama bu söyleşinin üzerine artık herhangi bir şey katmanın fazla anlamlı olacağı düşüncesinde değiliz. Bitiriyoruz ama bitirirken Bob Dylan'la 70. yaş gününde... Evet, Bob Dylan'la bitirelim yine 70. yaş gününde. Maggie's Farm çalalım diyorum. Bu da çok fazla coverlanan ama yine tazeliğine hiçbir şey yitirmeyen Bob Dylan gibi bir parça diyebiliriz belki. Evet, hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Up the floor. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. about men and God and law. Everybody says she's the brains behind Pa. She's 68, but she says she's 54. I ain't gonna work for Maggie's Ma no more. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Well, I try my best to be just like I am, but everybody wants you to be just like them. They say, sing while you sleep, and I just get bored. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Açık Gazete.